Адступленне першае, патэтычнае. О, Беларусь, няхай усклікну і я за волатамі ўслед. Як пілігрым нясе малітву, так я нясу іх запавет. Я скалясіў і змераў пешкі твае прасторы ўдоўж і ўшыр, і ўсе шляхі, дарогі, сцежкі пакрыжаваліся ў душы. Не знаю сам, якога зелля ты падліваеш мне ў пітво, што гэтак моцна, гэтак хмельна тваё чаруе хараство. Не знаю слоў, каб растлумачыць, разгадку тайны праявіць. Чаму? Што дня мне трэба бачыць твой непаўторны краявід? Чаму без роднага паветра я доўга дыхаць не магу? Чаму мне суджана павечна у неаплатным быць даўгу? Перад тваёю некрыклівай, зусім някіткаю красой, што звоч зрываецца імклівай, непераможнаю слязой, што анікому не чужая, і нават кончаных бадзях адчуць раптоўна прымушае, як радасць тахкае ў грудзях. Якая дзіўная краіна, пісала госціца адна, і да Бабруйска скрозь раўніна, і за Бабруйскам раўніна. Перапрашаю госцю вельмі удакладніць належыць тэкст, хоць раўніна ды не пустэльня, хоць і раўніна ды не стэп, а ўсё лясы ды пералескі, бары, дубровы ды гаі, бяроз і сосен, перабляскі, нязмоўчны шчэбет у галлі, а ўсё пагоркі ды лагчыны ды касагоры ды равы. Сярод палеткаў лугавіны, у ціхіх поймах паплавы, а ўсё азёры ды азерцы, бруенне рэчак, плыннасць рэк. Дык што за дзіва, што на сэрцы адбіўся вобраз твой навек? Дняпро і Нёман, Сош і Прыпяць, Дзвіна, бяроза і вілля спляліся так, што не разблытаць іх у душы маёй зямля, не раз'яднаць і не адсекчы ні ручайка, пакуль жывы, тваіх артэрый ток адвечны, да вечны ток маёй крыві. Спыні на міг, і задыхнуўся, і як падкошаны ўпаду. Ты знаю, што прашэпчуць вусны раней, чым іх навек звяду. Тваё імя яшчэ прамоўлю апошні раз, о краю мой. Шчаслівы лёс платіць любоўю табе і жыць адною ёй. З чаго пачаў калісь над гайнай і скончу тым? Спакойны я, павек не стане чорнай ганьбай любоў прасветлая мая.